कैसे जीऊंगा मैं हो, कैसे जीऊंगा मैं अगर तू ना बनी मेरी साहेबा, मेरी साहेबा, मेरी साहेबा गुजरती है सारी रात जाग के, रातें गुजरती है सारी रात जाग के, मेरी साहेबा, तेरी साहेबा, मेरी साहेबा। पायल तेरे पाँव की हो, कहती है क्या मुझसे पायल तेरे पाँव की, ओ एक सीधे सादे सी लड़की मैं गाँव की, तेरे होठों की बांसुरी बन गई मेरे अगर तू ना बनी हो मेरी साहेबा, मेरी साहेबा, मेरी साहेबा। Peace.